کونا نافاتیون، قیامت ضرور آئے گی، قیامت قائم ہوگی، انما توعدونا لواقعون، اب ذرا سمجھنا ہے، آسان ہے بالکل، دو منٹوں کی صورت ہے، والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہے نرمی کے ساتھ، چھوڑی ہوئی ہے نرمی کے ساتھ، الحاث پاتے اسبا، قسم ہے ان ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ، بن ناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانی والی ہیں نشرا، اٹھا کر سفل پارے گاتے فرقہ، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہے بادل کو جدا جدا کر کے، پھل پھول کی آتے ذکرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہے نصیحت کو، عذرا واسطے ختم کرنے عذر کے، اور عذرا یا یاد دلانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، عذرا یا ڈرانے کے لیے، انما تو اتونا لواقعون، جواب قسم بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لواقعون وہ البتہ ہو کر رہے گا، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں نرمی سے چلنے والی ہوائیں گواہ، تیزی سے چلنے والی ہوائیں گواہ، بادلوں کو لانے والی ہوائیں گواہ، بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں گواہ، کیا مطلب؟ پہلے بادل کوئی نہیں ہوتا، ہوائیں چلتی ہیں او پیار سے بادلوں کو لے آتی ہیں، تم نہیں ہوگے، تم نہیں ہوگے، پھر آ جاؤ، بادل نہیں ہوں گے، ہوا چلتی ہے تو بادل کو لے آتی ہے، تم مر جاؤ گے قیامت کے دن، جیسے دنیا میں پہلے بادل نہیں ہوا بادلوں کو لاتی ہے، قیامت کے دن میری قدرت تمہیں لائے گی، اب آ گئے بادل، اب جب بادل آ گئے ہوائیں چل رہی ہیں کہیں تو بڑی نرم بارش پڑتی ہے، بڑی پیاری بارش، اور کہیں جو ہوتی ہے طوفان آتا ہے، بارش کی حالتیں مختلف ہیں، کہیں مکان گرا دیتی ہے، اور کہیں باغوں میں بہار لے آ دیتی ہے، اور کہیں مکان گر جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، اسی طرح جب آؤ گے نا کسی کا جھگا تباہ ہوتی، کسی کے مکان گریں گے جہنم میں مار پڑے گی، اور کسی پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی اور جنت میں جائے گا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، سبحان اللہ، واقعی ان کا وقت بھی بتا دیا، فَإِذَا النُّجُومُ، وہ واقعی کب ہوگی، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے پہ نور کر دیے جائیں گے، فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَقُرْآن، فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان جھروکے پڑ جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، فَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، فَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جس وقت رسول جمع کیے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، واسطے کس یوم کے تیار کر رکھا ہے، جس یوم کے لیے تیاری ہے، تحویل ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، واسطے دن فیصلہ کے، فَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے دن فیصلے کا، بَلِ رُوِيَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہوگی اس دن بعد سے جھٹلانے والوں کے، کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا تھا الاولین، پہلوں کو پھر پیچھے لگائیں گے ہم ان کو، الاخرین پچھلوں کو، کذالک نفعل، اسی طرح ہم کریں گے بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، ویل یومئذ للمکذبین، الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تھا تم کو، مما مہین، بے قدر پانی سے، فجعلنا ہو، اور کیا ہم نے اس پانی کو، فی قرار مکین، بیچ جگہ محفوظ کے، الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک، بس اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، بدواب ہے ہم اندازہ لگانے والے پیرو یوم دل مقدبین علم نجعل الارض کفاتا یا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کافی ہونے والی احیا ام و امواتا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے امام شافعی مانا کرتے ہیں زہروہا للاحیا و بطنہا للاموات زمین کی پیٹ زندوں کے لیے اور قبر قبر بھی زندوں کے لیے ہیں زہروہا للاحیا و بطنہا للاموات اور یہ شافعی وہ بزرگ ہے جس نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے 500 صحابہ کی وہ مانا کرتا ہے سارو حال آیا اور آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں امام بخاری نے جہاں قبر کا معنی کیا ہے یہی آیا ذکر کی اور یہ آیا ذکر کر کے ساتھ سے آیا اللہم لا تجعل قبری وطن یوم اللہم لا تجعل آپ کی قبر کا تذکرہ بھی لے آیا آپ کی قبر کا تذکرہ امام بخاری اور امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قبر زندے کی جگہ نہیں ہوتی قبر کس کی جگہ ہوتی ہے مقر المیت مقر الاموات یہ آج جو جلی کا جو جلا شروع ہو گیا ہے ایک قبر بھی سے زندہ واہ ادھر قبر سے ادھر یہ بھی عجیب عقل کا بات مطلب ہے ادھر مردہ سے ادھر سنتا ادھر زندہ سے ادھر قبر اور قبر نام ہی کس کا ہے مقر المیت مقر اموات اور بخاری رحمہ اللہ نے یہی ثابت کرنے کے لیے باپ کے ساتھ اس آیت کو ذکر کیا آگے آپ کی قبر کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ وفات کے بعد پیغمبر بھی قبر میں اموات ہے احیا ہوتے تو سارے حق پہ ہوتے قبر کے پیٹ میں نہ ہوتے تو سمجھ گئے ہو یا نہیں ہم اللہ پیا اور کیا ہم نے اس میں پہاڑ شام خاک بلند پہاڑ انفراتا اور پلایا ہم نے تمہیں پانی بڑا چس والا فراتا اے آسانی سے گلے سے گزرنے والا اے نویوں میں دل المکذبین ان تلے کو چلو چلو مشرکو الا ما کنتم بہ تکذبون طرف اس کی جزا کے کہ دے تم جھٹلاتے ان تلے کو او چلو بزرگو الا ذل طرف سائے کے جو سائے پہ تین شاخوں کا لا دلیل نہیں ہے سایہ کرنے والا اور نہیں کفایت کرتا جہنم کی گرمی اور شولوں سے انہا بے شک وہ جہنم ترمی پھینکے گی بے شرار او بڑے بڑے انگارے کل کسرے جیسے محل ہوتا ہے کا گویا کے وہ اونٹ ہیں سپرن سرد رنگ کے اونٹ بڑے بڑے شرارے نکلیں گے بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے آتا یومن یہ دن ہے لا جنتقول نہیں بول سکیں گے اور نہیں اجازت ہوگی ان کے لیے یہ معذرت کریں بڑی بربادی ہے اس دن دل مقدبین یہی دن ہے فیصلے کا جمانا کم ہم جمع کریں گے ہم سب تم کو بل اپلین پہلوں کو بھی ان کا نالا کم کہہ دوں اگر ہوگا تمہارے لیے کوئی مکر بس کر لینا اس مکر کو بین یوم دل مقدبین ان المتقین بے شک پرہیزگار بھی دلال بہجون بھی سایوں کے ہوں گے چشموں کے ہوں گے ہوا کی ہم اما یشتہون اور بیوے اس سے جو یہ چاہیں گے گلو بشربو کھاؤ مولویو پیو ہنی ان بڑے مزے کے ساتھ دماغ کن تم تاملون وہ جو تم عمل کرتے تھے انا کزالے کا کسی طرح ہم بے شک کسی طرح ہم نجزل موسمین بیدویوں میں ذل المکذبین کلو کھاتے رہو تمتا ہو اور نبے اٹھا لو کلیلن بہت تھوڑے اتنا کم مجرے پور بے شک تم پکے مجرم ہو اور بڑی بربادی ہے یوم اذن للمکذبین اذا قیل لهم جب کہا جائے گا ان کو ارکعوا جھک جاؤ لا یرکعون نہیں جھک سکیں گے پہلو یوم اذن للمکذبین اچھا بڑی بربادی ہے اس دن مکذبین کے لیے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون بعدہ یؤمنون اور قرآن کو نہیں مانتے اور کیڑی کتاب منسوخ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون اور ڈنگرو قرآن کے بعد المحدث مانو گے باب ایجے حدیث کس بات کے ساتھ بعد القرآن یؤمنون قرآن کے بعد ایمان لائیں گے اور ظالمو قرآن نہیں مانتے فضائل اعمال منسو قرآن نہیں منسو تے المحنت منسو قرآن نہیں منسو تے ملبوطات منسو باب ایجے حدیث بعدہ یؤمنون